Legalizowania medycznej marihuany dalej nie mają do niej dostępu. Przepis jest zupełnie martwy i powoli chyba tracimy nadzieję, że coś z tego dobrego wyniknie. Minister środowiska zapowiada powołanie zespołu ekspertów w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej. W tym serwisie też o zamieszaniu wokół rzecznika prasowego jednej z warszawskich dzielnic. Aktywiści zarzucają mu udział w prowokacji podczas nagrywania telewizyjnego programu. 3 miesiące po zalegalizowaniu medycznej marihuany chorzy nadal nie mają do niej dostępu. Ustawa dająca prawo wystawiania recepty na preparaty z marihuaną weszła w życie 1 listopada. W aptekach jednak żadnych tego rodzaju preparatów nie ma. Informacje na ten temat zebrał Paweł Pawlica. W aptekach nie ma marihuany, bo żadna firma nie zgłosiła jej do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, więc lekarz, nawet gdyby chciał przepisać ją pacjentowi, nie może tego zrobić. Wielu medyków podchodzi też sceptycznie co do jej stosowania. Na przykład krajowy konsultant w dziedzinie neurologii, profesor Danuta Ryglewicz. Jeżeli nie będę miała badania klinicznego, które pokaże, że rzeczywiście marihuana w grupie pacjentów z SM-em, bo o tym mówimy, daje jakieś pozytywne wyniki, to nie będę za to. Jednak jak twierdzi Małgorzata Felger z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, wielu chorym marihuana pomaga złagodzić ból i rozluźnia napięte mięśnie. Dlatego nadal kupują susz nielegalnie. Póki co przepis jest zupełnie martwy i tak powoli chyba tracimy nadzieję, że coś z tego dobrego wyniknie. Zgodnie z ustawą w Polsce nie można uprawiać konopi indyjskich, a import, zdaniem Małgorzaty Felger, podniesie cenę preparatów z leczniczej marihuany, przez co niewielu pacjentów będzie stać na ich stosowanie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Minister środowiska chce utworzenia zespołu ekspertów, który poszuka porozumienia w sprawie sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej. Marta Szulborska. Minister środowiska Henryk Kowalczyk. Chcemy powołać zespół ekspertów, ale ekspertów od ochrony przyrody, ekspertów od ochrony lasu, takich, którzy prezentują obecnie bardzo różne poglądy na temat metod ochrony puszczy. Tymczasem Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska mówi, że Puszcza Białowieska powinna być objęta szczególną ochroną i jest to twarde stanowisko nie tylko ekologów. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby szybko działać, żeby objąć tę puszczę w całości ochroną Parku Narodowego, tak jak chce tylko większość naukowców. Prace zespołu rozpoczną się po wydaniu przez unijnych sędziów ostatecznej decyzji w sprawie Puszczy Białowieskiej. Marta Szulborska, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie o zamieszaniu wokół rzecznika warszawskiej dzielnicy Praga Południe Jerzego Gierszewskiego. Stowarzyszenie Miasto jest nasze oraz Wiatrak chcą jego dymisji po wtorkowym programie w TVP Info o sytuacji lokatorów z reprywatyzowanej kamienicy, która znajduje się na terenie dzielnicy. Aktywistka Justyna Kościńska zarzuca rzecznikowi prowokację i zakłócanie nagrania. Pojawiła się grupka prowokatorów, demonstrantów, którzy skandowali hasła "Chcemy ustawy" i ewidentnie chcieli odwrócić uwagę od tematu krzywdy, która się dzieje lokatorom i nieprawidłowości związanych z reprywatyzacją. Pośród tych demonstrantów Komitet Obrony Praw Lokatorów zidentyfikował rzecznika Pragi Południe, pana Jerzego Gierszewskiego. W czasie programu rzecznik był pytany przez prowadzącego, dlaczego zakłóca nagranie. Ja słyszałem, że pan bardzo chciał się wypowiedzieć w naszym programie. Pan tutaj mieszka. Proszę pana, nie, ja tu nie mieszkam, ale ja znam ten adres, ponieważ jestem stąd. Natomiast ta pani nie. Ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy państwo w tej jednej... Rozumiem, że pan nie chce rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Jerzy Gierszewski nie chciał dziś wypowiedzieć się na ten temat. Milczą też władze dzielnicy. Na koniec jeszcze przepowiednia zza oceanu. Przed nami jeszcze 6 tygodni zimy, a przynajmniej tak wynika z prognozy najbardziej znanego świstaka na świecie, amerykańskiego Phila. Co roku 2 lutego zapowiada on, kiedy skończy się zima. O tegorocznej prognozie z Chicago Piotr Orłowski. Prognoza jest związana z legendą, która głosi, że jeśli w święto ofiarowania pańskiego Phil o świcie zobaczy swój cień i nie wróci do nory, zima nie odpuści jeszcze przez 6 tygodni. Jeśli jest odwrotnie, oznacza to szybkie nadejście wiosny. Co roku 2 lutego do miejscowości Punxsutawney w Stanach Zjednoczonych przyjeżdżają 1000 osób, by na żywo oglądać Phila. Dziś nie odstraszył ich nawet siarczysty mróz. Na wzgórzu, gdzie o poranku pojawił się Phil, było minus 12 stopni Celsjusza. Phil zapowiada pogodę od 1887 roku. Dotychczas 103 razy zobaczył swój cień, a 18 razy prognozował rychłe nadejście wiosny. Innego zdania w sprawie pogody był dziś kuzyn Phila, świstak Chuck z zoo na nowojorskim Staten Island. Według niego wiosna przyjdzie szybko. Chuck nie ma jednak tak długiego doświadczenia w przepowiadaniu pogody. Robi to od ponad 30 lat. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Kamil Stoch wygrał kwalifikację i zrobił pierwszy krok do triumfu w Willingen 5. To nowe zawody Pucharu Świata, za których zwycięstwo można zgarnąć 25 tysięcy euro. Polegają na zgromadzeniu największej liczby punktów w 5 skokach, 4 konkursowych i kwalifikacjach. Kamil Stoch oddał dziś w sumie 3 skoki. Ten dający zwycięstwo i 2 treningowe, z których drugi bardzo zepsuł. Dzisiaj 2 skoki były naprawdę solidne, poza tym jednym, gdzie trochę przekombinowałem, ale czasami tak jest, no nie da się po prostu każdego skoku skakać na 100% i na sam dół, tylko czasami też człowiek ma prawo chyba popełnić błąd. Chcę potraktować ten weekend jako taki solidny trening, przede wszystkim jakość skoku, chcę, żeby była bardzo wysoka, żeby każdy skok był na dobrym poziomie, jeden już odpadł, ale mamy kolejne 2 dni, także na spokojnie. Kwalifikacje dawały awans od razu do 2 weekendowych konkursów. Zobaczymy w nich wszystkich Polaków. Skoczkowie zatem myślami nie są jeszcze w Pjongczangu, natomiast nasi bobsleiści nie myślą już o niczym innym. Dzisiaj w Centrum Olimpijskim w Warszawie złożyli ślubowanie przed wylotem do Korei Południowej. Kapitanem naszych załóg będzie Mateusz Luty. Wytłumaczył, jakie są różnice między bobslejami w 2 i 4. Sprzęt się różni między sobą, jest to inny rodzaj troszeczkę prowadzenia. 2 jest krótsza, troszkę bardziej nerwowa, natomiast 4 jest dłuższa, cięższa, także troszeczkę inaczej się ją prowadzi. 2 różne sprzęty, podobne do siebie, może z wyglądu, ale jednak różne. W tej chwili lepiej mi idzie w 2 z prowadzeniem, ponieważ mam bardzo dobrze wyczuty ten sprzęt. Już objeżdżony dosyć długo, dobrze mi się nim jeździ, natomiast miałem w swojej karierze taki okres, że lepiej mi się jeździło 4. Zimowe igrzyska w Pjongczangu rozpoczną się za 7, no właściwie już 6 dni. Wtedy też powróci ekstraklasa i nie próżnują nasze zespoły, bo w Polsce okienko transferowe zamyka się dopiero 28 lutego. Wzmocnień dokonywały dzisiaj chociażby Korona i Legia. Do zespołu z Kielc dołączyli Bośniak Saner Kapcidzic i Chorwat Oliver Petrak. Z kolei wojskowi podpisali 2-letni kontrakt z Chrisem Philipsem. To 45-krotny reprezentant Luksemburga. A skoro mowa o piłkarskich zakupach, to zapewne Riyad Mahrez chciałby, by w Anglii można było jeszcze robić transfery. Algierczyk w akcie buntu nie pojawił się na 2 treningach po tym, jak Leicester nie zgodziło się na jego sprzedaż do Manchesteru City. Klub ma zamiar ukarać Mahreza karą grzywny w wysokości nawet 200 tysięcy funtów. Prawie na pewno nie wystąpi w meczu ze Swansea. Ale w Premier League grają dopiero jutro, w innych ligach już dzisiaj. Wymarzony debiut w barwach Borussii Dortmund zaliczył Michy Batshuayi. Wypożyczony z Chelsea napastnik strzelił 2 gole, zaliczył asystę, a Dortmundczycy wygrali 3-2 z FC Köln. Całe spotkanie rozegrał Łukasz Piszczek. Widzę hiszpańskiej Real Sociedad rozgromił 5-0 z Deportivo La Coruna, a we Francji Marsylia rozbiła mecz 6-2. Z Murawy przenosimy się na siatkarski parkiet. 2 mecze 19 kolejki plus ligi za nami. Świadkami rewelacyjnego spotkania byli kibice w Bydgoszczy. Łuczniczka pokonała 3-2 Espadon Szczecin. W drugim meczu Trefl Gdańsk wygrał 3-0 z GKS-em Katowice. Łatwo nie było, mówi Piotr Nowakowski z Trefla. Na pewno jest tutaj ciężko grać z Katowiczanami. Wiadomo też, że gdzieś tam z tyłu głowy mamy też, że Tref jeszcze nie pokonał zespołu z Katowic, także no, byliśmy dość mocno zmobilizowani, troszkę spięci, no ale całe szczęście, że ta końcówka w pierwszym secie wyszła na naszą korzyść. Zaczynając od 0-1 w plecy, no to mogło być różnie. A kolejny sport w Trójce jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W ciągu dnia w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opadami śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano na północnym wschodzie i w centrum lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedy śpiewa w konkursach, wygrywa je. Może dlatego, że jak sama mówi, zajmuje się dobrem i żyje w imieniu prawdy. Natalia Sikora. Serce ma rozszyte wszędy, pyta do człeka to kędy. Zakochana w bluesie i dobrym polskim tekście artystka na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki już w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję tuż po 19. Tomasz Żonda. Autopromocja. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór, kłaniamy się i zapraszamy do północy. Jestem rozparcany. właściwie after party z tym zespołem w roli głównej trwa nadal i już chyba potrwa. Raczej wbrew temu, co być może sobie wyobrażamy od jakiegoś czasu, chyba nie będzie powrotu zespołu Cool Kids of Death. Płyty, i to nie jedna płyta, są z nami i możemy z nich korzystać do woli. 2006 rok, czyli 2006. Po prostu taki był tytuł tego albumu. To przed chwilą Megapixel. Pamiętam, pierwsza piosenka z tej płyty, którą usłyszałem i stwierdziłem, że może coś z tego być. I było. Znakomity, chociaż moim zdaniem mocno niedoceniony ich album. Tak się zaczynał. Odkrywamy Ameryki, tylko przypominamy o ofensywnych korzeniach, a ten zespół no jakby leży u podstaw, nawet nie jakby, tej audycji od samego początku. Skandal z płyty 2006 Cool Kids of Death. To teraz jest kwadrans po godzinie 23. Dziwnym trafem, ale dopiero po raz pierwszy w studiu na żywo witam Piotra Jana Brzezińskiego. Artysta się zwie Peter J. Birch oraz dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Sam się trochę dziwisz, jak to się dzieje, że my dopiero teraz ze sobą rozmawiamy? Tak, szczerze mówiąc, zastanawiałem się nad tym, ponieważ gościłem już tutaj i w tym studiu również u Agnieszki Szydłowskiej między innymi. I tak, wiesz, doszły mnie słuchy, że tam chyba ci się ta muzyka podoba i bardzo mi miło, że zaprosiłeś. Ale doszły cię słuchy nie tylko w związku z najnowszym albumem, bo o ile pamiętam, to ty jesteś jednym z tych artystów, to jest naprawdę bardzo miłe, fajne, czasami się to zdarza, którzy czasami jak akurat trafią na swoją muzykę w radiu, to wysyłają na przykład maile do prowadzącego na zasadzie, o, dzięki. Na przykład. Tak, to znaczy miałem tak raz, ale to chyba nawet nie pamiętam, czy to było opuszczone coś, czy po prostu skomentowałem jakiś... Nie, to nawet nie byłeś ty. To nie byłem ja. To nawet nie byłeś ty, to był William Fitzsimmons, który sobie grał i śpiewał. O, okej. Okay. I nagle dostaję od ciebie wiadomość. A, już rozumiem, o co chodzi. Dobra, sorry, nie skumałem. Tak, William Fitzsimmons, to powiem ci, jest taki gościu, na którego jak ja sam patrzę, to czasami myślę, że to ja, bo ma kilka takich zdjęć, że jak założy przeciwsłoneczne, to, ty, tak. To jest totalna kopia mnie. No, czy tam ja jego. Znaczy w tej chwili to macie, on ma chyba już do śmierci będzie miał brodę mniej więcej do pasa, a ty masz teraz krótką. Tak, ale powiem ci, i to żeby nie było, że idę w jego ślady, on ostatnio też zgolił. I tak? To chyba nawet prawie całkowicie. Więc... Widzisz, to tego nie widziałem. Inner Anxiety. Ja już tak niejednokrotnie, nawet nie 5 razy używałem tego tytułu, bo to jest najnowsza twoja płyta i takie mam wrażenie, że ona jest No to nie będzie oryginalne pytanie, bo każdy artysta tak o swoim nowym dziele powie, ale chciałbym, żebyś to rozwinął. Ona jest inna po prostu niż zasadnicza część twojej twórczości z przeszłości. Zgadza się. To jest taki w pewnym sensie powrót do początków, jeśli chodzi o to, że na płycie była tylko gitara akustyczna i wokal. Mhm. Tutaj jest tak w 80%. Jest tam oczywiście też kilka dodatkowych aranżacji, sample, czy też gitarowe solo. Ale miałem coś takiego, że nosiłem się już z tym zamiarem nagrania bardzo kameralnej, minimalistycznej płyty. Tylko jakoś tak z roku na rok, czy tam co kilka lat, kiedy planowałem nagranie kolejnej, to jednak zwyciężała ta chęć, żeby, dobra, zaaranżujmy to bogato na cały zespół. I zazwyczaj nagrywałem cały... Piotrek, ty robisz to od samego początku. Ty od samego początku grasz muzykę kameralną bardzo. Tak, ale wiesz, chodzi mi o minimalizm, jeśli chodzi o ilość instrumentów. O, w ten sposób może. Bo pierwsza epka była tylko na gitarę i wokal, później był już album, wiesz, na bogato z pedal steelem, z bębnami i tak dalej. I tak kolejne trzy albumy, na których tam eksperymentowałem, na Yearn było trochę elektroniki i tak dalej. I teraz postanowiłem, że trochę wrócę do tego, jak wyglądają moje koncerty, bo w większości gram jednak sam na scenie z gitarą i też gdzieś dochodziły mnie słuchy, że na przykład ktoś chciałby usłyszeć mnie w takiej wersji na płycie i nie ukrywam, że miałem taki zamiar od paru lat i w końcu uznałem, że teraz, szczególnie po tej dwuletniej przerwie, którą sobie zarządziłem, to będzie idealny moment, żeby to zrobić. Za 3 minuty i 21 sekund powiem ci coś na temat tych koncertów, dobrze? Dobrze. Melinda, Peter J. Birch z tej właśnie płyty nowej. Peter J. Birch, Inner Anxiety. Ta płyta i utwór zatytułowany Melinda. Kto to jest? To jest postać z mojego snu. Kiedy zastanawiałem się, o czym ma być ta piosenka, to były różne drogi, różne kierunki, jeśli chodzi o tekst, ale pewnej nocy, i to w moim przypadku to się często zdarza, że po prostu ta melodia w nocy, znaczy utwór powstał, tak, tylko nie było tekstu. I właśnie ta historia pojawiła mi się i po prostu ją napisałem, przelałem ją na papier, można powiedzieć. To często tak jest. Tak, ja mam tak często. Trzeba przyznać, że dzisiaj nawet miałem takie pytania, jakiś taki tam wywiad i pytania właśnie o teksty, i w większości rzeczywiście to są sny, po prostu. Właśnie a propos tych koncertów miałem coś powiedzieć. Powinieneś grać około 700 koncertów, nie, więcej, 750 koncertów rocznie. Okay. Wiesz dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. A zagrałbyś dwa dziennie na przykład? Zdarzało się. Okej. Okay. Grałem. Wiesz co? Dlatego, że od lat kojarzę cię z takim facetem, który najfajniejsze koncerty to grałby dla jednej osoby. Dla jednej chyba. Siedzisz? Grałem. Siedzisz naprzeciwko kogoś, ten ktoś siedzi naprzeciwko ciebie, grasz, idziesz dalej. I to jest taka muzyka. To jest, ja nazywam tę grupę prywatnie, no czasami też na antenie, chłopcy z gitarą. Okej. Okay. Pasuje? Myślę, że tak jest po prostu. To nie chodzi o to, czy pasuje. Jestem chłopakiem z gitarą, bo w większości tak koncerty moje wyglądają, ale z tą jedną osobą to nawet, powiem ci, nieraz było blisko. Zdarzyły mi się koncerty, gdzie były chyba najmniej 3 osoby. Mm-hmm. Ale mówię to szczerze, bez żadnego tutaj ściemniania, że te koncerty były wyjątkowe, bo te 3 osoby, które tam przyszły, to naprawdę przyszły na ten koncert i one kupiły na przykład te 3 płyty i po prostu dziękowały i były wzruszone i tak dalej. Dla mnie to taki koncert ma większy wydźwięk niż dla 50 osób pijących piwo przy barze na przykład. Takie też się zdarzały, wiadomo. No, oczywiście, jak każdy artysta, domyślam się, że jednak liczysz też sprzedane płyty od jakiegoś tam czasu, ale z drugiej strony, no bo to nie jest pierwszy, drugi, trzeci album twój, już konkretny jest dorobek, bo tych, ile to jest płyt, 7? To jest czwarta płyta, czwarta, długogrająca, dokładnie. Nie licząc epki i właśnie, takiego singla, więc dokładnie w sumie tak. Piąte wydawnictwo, można powiedzieć. Dokładnie tak, ale jakoś cię to nie zraża chyba, nie? Ten brak tych tłumów takich niesamowitych. Znaczy, wiesz, ja nie jestem zaskoczony, że ich nie ma, ja robię taką rzecz, że ja się cieszę, że w ogóle ktoś przychodzi na te koncerty, to jest w ogóle frajda, że wiesz, jest dla kogo zagrać, jeszcze jak ktoś podejdzie i w ogóle kupi płytę, to już jest w ogóle odjazd, nie? Ale ja bym chciał, żeby to się zmieniło trochę jednak. No to wiesz, puszczę, nie? Graj, tak? Graj. Okej. Słuchaj, o czym to jest ten, właściwie inaczej, jaki to jest rodzaj tego wewnętrznego strachu? Inner Anxiety, pytam o tytuł. Tak. Te 2 lata gdzieś tam zrobiły swoje, myślę, w mojej głowie. Przerwa od koncertów, wiesz, jak nagle żyjesz w hotelach, grasz co 3 dni koncert, postorocznie, a nagle praktycznie nic przez okres 2 lat i trzeba, że tak powiem, zejść na ziemię, zająć się przyziemnymi sprawami, tak to nazywam, bo dla mnie jednak muzyka to jest w ogóle odjazd w inny wymiar, no to pojawia się dużo wątpliwości, dużo różnych pytań i myślę, że ta płyta właśnie nosi te znamiona tych pytań i tej refleksji nad samym sobą, nad tym, co pokaże przyszłość i tak dalej. Tutaj to był taki specyficzny, bardzo trudny, nie ukrywam, dla mnie okres czasu i ta płyta jest tego jakby konsekwencją, więc cieszę się, że też już się tego pozbyłem z siebie i wyrzuciłem, ale myślę, że tutaj naprawdę jest kawał mojej duszy na tej płycie. Under the Willows to chyba jest mój ulubiony fragment jak na teraz. Zobaczymy, co się zmieni w kolejnych miesiącach, ale na teraz pyszne. Bardzo proszę. Want you to get cold. Unless it stops raining, I'll give you a break. But do not judge me for what I want to say. Rain outside pierces the clouds, wash washes away our blood. You and me, the queen and the king, making love under the willows. When the sky is veiled by the darkness, I would look for a shelter, a shade to hide. No need to be scared, I'm just afraid of the light. I've become this what you don't want. Pierces the clouds, washes away our blood. You and me, the queen and the king, making love under the willows. Rain outside clouds, washes away our blood. You and me, the queen and the king, making love under the willows. Making love under the The Willows, Peter J. Birch ze swojego nowego albumu. Piotrze, ale wiesz co, tak sobie pomyślałem, że może jest jakaś recepta na to, znaczy inaczej, sposób na większą ilość ludzi na koncertach. Ja ci to powiem przez radio. Właśnie zamieniam się w słuch. Stwórz ładną melodię. Niech ci się przyśni. Na przykład taką jak Under the Willows. Znaczy, niech ona będzie tak chwytliwa i tak wzruszająca jak na przykład ta. I napisz polski tekst i daj mi to. Okay. Założymy się? Nie wiem, wiesz co, powiem ci uczciwie. Mam tak, że zaczynam już to powoli czuć, bo wcześniej jak nieraz to słyszałem, że ktoś właśnie pytał, czy tam mówił, że powinienem śpiewać po polsku, to ja oczywiście polski kocham i nie miałbym z tym problemu, tylko ja po prostu tego nie czułem do tej pory. Gdzieś tam powoli coś skrobię, więc kto wie, może w przyszłości się pojawi. Piotrek, ale do tej pory jeszcze nie. Drugi raz to samo pytanie. No. Założymy się? Dobra, no możemy się założyć, o co? Słuchaj, założymy się... No właściwie ja nigdy nie robiłem zakładu na antenie. O, to spoko. Ładna melodia, tekst polski, dostaje tą piosenkę. Dobrze. Kiedy? Powiem ci, ale to już poza anteną, bo mam coś dla ciebie, co powiedzmy w tym kierunku gdzieś uderza, ale jeśli chodzi o moją solową rzecz, to nie wiem kiedy. Nie musi być na płycie. Daj mi to po prostu, daj mi to. Po prostu. Okay. Między płytami niech będzie. Dobra, ale to daj mi numer i ten. I wiesz, żebyś odebrał, jak będę dzwonił. Okej, bardzo proszę. Zaraz się wymienimy. To wiesz, jeszcze musi być przebitka, nie? Okej, no już, no, dobra. Okej, okay, idzie przebitka, Piotrek, dawaj. Paszło, jest twój menadżer też. Peter J. Birch, Under the Willows. A o czym to jest to tango Bilbao piękne? O Jezu, czemu akurat o to pytasz? No to jest prawdziwa historia, dosyć zawiła, więc nie chciałbym za bardzo zdradzać, ale no, zresztą posłuchajcie. O nie, tak łatwo tu nie ma. Znaczy no, rozumiem, że się coś stało w życiu, tak? Można tak powiedzieć, no wiesz, kurczę, naprawdę, no byłem na w podróży, ta piosenka rzeczywiście, może nie, że powstała w Bilbao, bo tak nie było, ale jakby jest konsekwencją wydarzeń właśnie z kraju Basków i chyba tyle mogę powiedzieć, naprawdę, sorry. Okej, nie będę wyciągał. Dobra. Dzięki za teraz. pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni, jeżeli chodzi o wizytę twoją w ofensywie, czy w ogóle w, no, podczas moich spotkań ze słuchaczami. Fajnie, naprawdę fajnie. I to jeszcze jedna rzecz dosyć istotna, jak mi się wydaje. Bardzo, bardzo ci dziękuję za Anxiety, bo ta płyta ładnie płynie, nie tylko przez radio. Bardzo proszę. I polecam bardzo gorąco. Gdzie można ją kupić? Gdzie najbliższe koncerty jeszcze powiedz? Najlepiej ją kupić zamawiając przez mój sklep. Wszystko możecie znaleźć na Facebooku, albo jeśli nie ogarniacie, co tam się dzieje, to napisać do mnie wiadomość, ja chętnie pomogę. A jeśli chodzi o trasę koncertową, to ruszam już w marcu razem z Sonia Pisze Piosenki. Będzie nam towarzyszyć Kasia Golomska z Lily Hates Roses. Dzisiaj zresztą nocuję u Lily Hates Roses i pozdrawiam ich serdecznie, bo wiem, że słuchają. I cóż, startujemy 3 marca w Wołowie, czyli w moim rodzinnym mieście poprzez Wrocław, a w Warszawie zapraszam do Grizzly Gin Baru 23 marca, o ile się nie mylę. To jeszcze takie pytanie, mam nadzieję, że to się wkrótce stanie. Jeszcze nie jesteś honorowym obywatelem Wołowa? Sorry, ale teraz bym miękł. Nie jestem. Składam wniosek przez radio, żebyś był. Ojej, wzruszający, dziękuję. Peter J. Birch. Dzięki. Bardzo ci dziękuję. Dzięki bardzo. Tango Bilbao teraz.

Seclusion to jest tytuł tego nagrania i czekamy na płytę. Często to mówię, ale po prostu czasami się trzeba w taką cierpliwość uzbroić. Neil Cassady to właśnie ten zespół. Mamy oto w ofensywie czas premiery, proszę Państwa, bo swego czasu Radka Bolewskiego poznaliśmy i z zespołu Elsztat, i z projektu, z duetu Fonowel, a później to był zespół Fonowel, ale teraz czasy się trochę zmieniły, Fonowel w zawieszeniu, a duet Bolewski Tubis przygotował nową muzykę. Maciej Tubis, Radek Bolewski z Łodzi. Taki właśnie duet. Lunatyk to jest zwiastun całości. Proszę posłuchać, jak to brzmi. Jak go wyłączyć, zatrzymać? pachnie okrążenie. Zataczamy kręgi, wracamy do tego, co już wiemy. Oczy zamknięte świadomie, nieświadomie lunatykujemy. Pętle i serpentyny, bliskie, dalekie wycieczki, powroty, odloty w przestrzenie do pierwszej wersji siebie. Taka szybka decyzja, odsłuchanie i już. Bo dostałem to w prezencie dziś od Radka Bolewskiego. I nie było żadnego innego kryterium poza tym, że ta piosenka wydała mi się po prostu ładna. Zatytułowana jest Lunatyk, a płyta duetu Bolewski-Tubis w marcu. Polecam Państwu gorąco i będziemy ich oczywiście w ofensywie śledzić. To teraz powrót do przeszłości. Zdarzyło się to nam wszystkim w maju 2016 roku. Żegnać się, zostać, choć ma się lepsze zajęcie. Pamiętam, że nie mogliśmy przez długi czas zgrać terminu tej obsesji, ale w końcu się udało i też nie było to na żywo, było to nagrywane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no ale poszło. I tak sobie obiecaliśmy, że następny król, następna wizyta w studiu tutaj w Trójce, no i granie tych piosenek na albo na żywo, albo nagranie ich tutaj do naszego radiowego sprzętu, ale na pewno taka wizyta kiedyś nastąpi. Król i zakręcie, jego zakręcie podczas obsesji 2016 rok, maj. To teraz, proszę Państwa, jeszcze jeden utwór na koniec i komunikat dla wszystkich, którzy się wciąż zastanawiają, bo ja wciąż dostaję maile z pytaniem od wielu, wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o ofensywę. Czy można przysłać naszą piosenkę? Tak, można. Bardzo proszę. Myśliwiecka 3/5/7000977 Warszawa. Ewentualnie proszę próbować jeszcze przez moją stronę facebookową. Tam też niektóre nagrania zasysam i później okazuje się, że z przyjemnością, mam nadzieję, obopólną je prezentujemy tutaj na antenie. No to na koniec od Anny Gacek, Agnieszki Łukasiewicz i Piotra Stelmacha jeszcze Muryc. To tak na dobranoc. Pa, pa.